Bismillahirrahmanirrahim. İkinci sorunun cevabı evet, çiğ sarımsak ve soğandan bir pişirilmiş sarımsak soğan arasında fark vardır. Peygamber Efendimiz'den bu fark gelmiştir. Demiştir ki ille de sizler yemek istiyorsanız onları pişirilmekle öldürürünüz. O şekilde o şekilde yiyebilirsin. Yani pişirildikten sonra hiçbir şekilde bir korkulacak bir şey yoktur Allah'ın izniyle. Yiyip gelebilirsin pişirdikten sonra. Ama çiğ olarak hayır. Ne yaparsın? Ağzının kokusunu değiştirdikten sonra girebilirsin. Çiğ olarak dediğin zaman ağzının kokusunu değiştirip denemek lazım. İnsanlara sorarsın, kokum gitmiş mi gitmemiş mi diye. O şekilde gitmişse gelirsin diyoruz. Bu şekilde.